διότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος είπα στον ελληνικό λαό κάτι το οποίο τελικά ενδεχομένως μπορεί να μην είναι ακριβές. Τον Αγίον ανάπαυσον, Χριστέ, την ψυχή της δούλης σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Όλα έγιναν με καλό σκοπό. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδερφή μου. Εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Γεια σας. Αθάνατος. Αθάνατος και αυτός. Πάει και αυτός. Άντε στον επόμενο πρωθυπουργό. Πάμε στον επόμενο. Και δεν με ενοχλεί τόσο αυτό, όσο ότι έχω ένα βίντεο στην παράσταση που έχω όλους τους πρωθυπουργούς. Ναι. Και θα πρέπει να γίνει νέο γύρισμα για να βάλω και τον καινούριο πρωθυπουργό. Αυτό με τη μάντρα, λες. Αυτό με τη μάντρα. Ναι. Εντάξει, κάτσε. Ακόμη δεν θα. Δεν είναι για ακόμη, σεζόν, αλλά να ετοιμαζόμαστε. Για αυτή τη σεζόν θα έχουμε τον ίδιο. Ο στόχος νομίζω ήταν αυτός έτσι κι αλλιώς εξ αρχής από τα Τέμπη. Ξέραν ότι τελειώσανε στα Τέμπη. Απλά σου λέει θα το ροκανίσουμε για να βγει τετραετία. Αυτό θα γίνει και τώρα. Θα βγει τετραετία. Θα βγει. Ξεφτυλισμένη ξεκίνησε και η 8ετία είναι ξεφτυλισμένη. Αλλά με το ΑΤΕΜΠΗ ένας λόγος παραπάνω. Θα βγει η τετραετία με αυτά και με αυτά. Και μετά εντάξει, τουλάχιστον κάναμε 2 τετραετίες. Ναι, θα φύγει με δόξα και τιμή, λες. Με δόξα και τιμή θα βγει. Δεν νομίζω. Αλλά η τιμή δεν θα είναι. Τι εικόνα ήταν. Χαμηλή, αυτή. Θα είναι ακριβή η τιμή. Τι εικόνα ήταν αυτή χτες. Άστε. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Μεγάλη Παρασκευή ξαφνικά. Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί που πήγαιναν όλα τόσο καλά. Αυτή τη χρονιά μια ο ΣΥΡΙΖΑ, μια αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι. Αυτό το μάδο τέτοιο πάει. Πάει, τελείωσε. Ήταν προηγούμενη όταν χρονιά. Όταν έγινε αυτό το Νοέμβριο. Προηγούμενη χρονιά. Πάει προηγούμενη χρονιά, σεζόν, λέει παιδί μου. Δεν είναι, μου είναι στεναχώρια παντού. Μια, η συμμορία της μιζέριας ξαπλώνεται. Ναι. Τη μιζέρια της είναι κολλητική η μιζέρια. Πάει και έρχεται. Πάντως, εχθές βλέποντας τον πρωθυπουργό μας να απαντάει και να λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που μας έχει πει μέχρι τώρα με μανία. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Και τα τσικό του όλα. Όλα, από όλα, τα παπαγαλάκια, ναι, ναι. Οι δημοσιογράφοι. Οι τέτοιοι υπουργοί που βγαίνουν τώρα, τι θα τα μαζέψουν, τι θα γίνει τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο τα μάζευε, τα κολοτούμπιαζε και τα έλεγε, κατάλαβα ότι μέχρι τώρα ήταν εγκληματίες, τώρα είναι και αδίστακτοι εγκληματίες. Μπαίνει ο προσδιορισμός μπροστά. Γιατί μπορεί να πει και να κάνει το οτιδήποτε. Ο άνθρωπος που αυτά μας έλεγε έτσι. Και χτες μας τα παλιώς. Είναι ικανός για τα τέτοια πάντα. Ανέδεια και με τέτοια άνεση. Εντάξει, αυτά μου είπαν αυτά. Είπα. Τι είναι αυτό, τι είσαι. τι να σου πω. Εγώ αυτοί που μου τα πάνε φταίνε. Πρωθυπουργός. Μου τα πάνε, να μην τα λέγανε. Ναι, αυτοί που σου τα πάνε θα τους κάνεις κάτι κακό τώρα που σε πήραν στο λαιμό τους. Πέρασε αυτό, πάει. Συγχώρεσαι, μωρέ, είδες τι καλό. Αυτά θα κοιτάμε τώρα. Άσε που είπε ότι θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν να παραιτηθώ. Καλά, αυτό ναι. Χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν. Το αποφάσισε μόνο του για τον ίδιο. Με τον Κόρτσο. Ο Κοσμάς ο Σκούταρης που είναι ο Παπαγιανόπουλος. Ναι, ο Κοσμάς ο Σκούταρης που, έκανε που πήγε στο Μαντά. Που πήγε στο Μαντά και λέει αυτά μου λέγανε, αυτά μου έλεγε, αυτά σας έλεγα. Σήμερα μετά τα δεδομένα δεν λέτε ότι κάνατε λάθος τότε. Και αν σας παραπλάνησαν, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και για άλλους παραπλανημένους πρωθυπουργούς σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι πλήρωσαν το γεγονός ότι παραπλανήθηκαν. Αν σας παραπλάνησα τότε η πυροσβεστική ή το ανακριτικό της πυροσβεστικής ή το αρχικό πόρισμα της πυροσβεστικής, εγώ έχω... θέλω να ρωτήσω αν με τα νέα πόρισματα θα ζητήσετε και ευθύνες από την πυροσβεστική. Εγώ έχω εδώ πέρα το πόρισμα της πυροσβεστικής, ναι. Το πρώτο πόρισμα. Έχω εδώ πέρα όμως κυρίως την απάντηση της Hellenic Train. Αν αποδειχθεί τελικά ότι αυτή η αμαξοστοιχεία αποδειχθεί περάνω αμφιβολίας. Τι θα κάνετε για αυτούς. Λοιπόν, η Hellenic Train, η οποία έχει την ευθύνη, θα πρέπει να λογοδοτήσει. Και να λογοδοτήσει και ποινικά, προφανώς αυτή δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά να λογοδοτήσει και πολιτικά. Αλλά να λογοδοτήσει και πολιτικά. Διότι η Hellenic Train ήταν αυτή η οποία διαβεβαίωνε όχι εμένα, το ελληνικό κοινοβούλιο. Και θυμίζω ότι αυτή η δήλωση έγινε 2 εβδομάδες μετά το ατύχημα. Μα εσύ μας έλεγες. Μου έλεγε και σας έλεγε. Άμα με ρωτάτε λοιπόν αν έχω μετανιώσει ή αν έκανα λάθος, σας το λέω ευθέως. Προφανώς με αυτό το οποίο γνωρίζω σήμερα, δεν θα έλεγα τότε αυτό το οποίο είπα. Μα εσύ μας έλεγες. Μου έλεγε και σας έλεγε. Ο Κοσμάς ο Σκούταρης. Έτσι την πάτησε. Έτσι την πάτησε, ακριβώς. Τον Κόρτζο πήγε στο Μαντά. Ναι. Του έλεγε η Hellenic Train. Δηλαδή ένας πρωθυπουργός κάνει και λέει και εμπιστεύεται μια εταιρεία που δεν είναι και ότι καλύτερο, και έτσι όπως ήρθε, και έτσι όπως συμπεριφέρεται. Έτσι όπως ήρθε. Τι πρωθυπουργός είναι αυτός. Μην μιλήσουμε πώς ήρθε. Τι εμπιστοσύνη να έχει σε ένα πρωθυπουργό που εμπιστεύεται μια εταιρεία και βγαίνει και το λέει τόσο καθαρά. Για κάτι που δεν ήξερε κανείς τίποτα εκείνη την ώρα. Είχε ξεκινήσει η δικαιοσύνη, προκαταβάλει και την στάση της δικαιοσύνης, δηλαδή είναι διπλό το, ναι, έγκλημα. Έχει και πρωθυπουργός γνώμης και τρεις χρόνο. Τι εμπιστοσύνη να του έχουμε για τα εθνικά, για τα οικονομικά, για όλα τα θέματα. Ακούει όποιον άνε δίπλα του και το μεταφέρει αυτό προς τον κόσμο. Μετά από αυτό είναι ακόμα στη θέση του. Εμένα αυτό μου κάνει. Ναι, είναι, εννοείται είναι στη θέση. Α, είναι. Δεν, πού θα ήταν. Δηλαδή βγήκε η πίστη. Το λέγανε και άλλοι. Μην με εμπιστεύεστε. Όχι. Δηλαδή κι ο άλλος είχε αυταπάτες. Αλλά πήγε καλιά του. Πήγε καλιά του και για τα καλά καλιά του. Ναι. Αλλά και εδώ για καλιά του είναι η κατάσταση. Ναι. Θα δώσω ένα ελαφρυντικό. Ποιο? Η Hellenic Train. Ακούγεται Hellenic. Ιταλή είναι. Ναι. Ενώ... Ωραία. Και τι. Χάμα την μετάφραση καμιά φορά. Μαφιόζει. Μαφιόζει είναι και δική μας. αυτό. Γι' αυτό βάλω το Hellenic για να παντρευτεί. Αλλά θέλω να πω στην Αμερική σπούδασε ο άνθρωπος. Εντάξει. Ναι. Ενώ όταν λέγανε λίγο τούτη, λίγο τέτοιο κτλ. κάνετε στη μετάφραση και μετά λέω παπάρια. Ναι. Πολλές όμως. Πολλές. Πάρα πολλές και εμπιστεύεται ανθρώπους που δεν θα έπρεπε γιατί βγήκε πολύ κάθετος. Και δεν τα είπα μόνο αυτά στην πρώτη συνέντευξη. Τα είπε και μετά και τα έλεγε όλα αυτά θεωρίες συνωμοσίας. Άρα δεν είναι μόνο η Hellenic Train μου είπε. Εγώ είπα στη Hellenic Train και μου είπε. Εγώ είπα στους συνδικαλιστές και μου είπαν. Εγώ είπα στα στελέχη και μου είπαν. Ήθελε να καλύψει τον κόλο της Hellenic Train. Τι θα πει. Ναι. Άλλα θα πει η Hellenic Train. Είδες καλοπροαίρετος άνθρωπος. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πρόσφατα θυμάμαι έλεγε στο Σταύρο Θεοδωράκη που και σύμφωνα με την έρευνα του Σταύρου Θεοδωράκη. Δεν κουβαλούσε κάτι περίεργο για μουσική. Τα γιατί πάρω, τα είπε και ο Σταύρος τα είπε. Ναι. Δηλαδή η ερώτηση ήταν θέση. Ναι. Πάσα, ναι. Σερβίρισμα, πάρτο και απάντα μου αυτό που σου λέω να απαντήσεις. Και το απάντησε με μεγάλη χαρά. Ότι ναι, βέβαια. Απολύτως ναι. Τίποτα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Θα μείνουμε λίγο στα έλεα και στην έκρηξη. Θεματικά το πάμε. Πάμε θεματικά. Τι είπε χτες για τα πρώτη απάντηση για τα έλεα. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το πόρισμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλες, είναι ότι και αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από τα έλαια που έχει η μηχανή του τρένου, αλλά από κάτι άλλο. Ξέρετε, αυτό το ερώτημα με έχει απασχολήσει πολύ. Και με έχει απασχολήσει, διότι εγώ ίδιος, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω, 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο. Ήσασταν απόλυτα βέβαιος. Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή, διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει εμπλεκόμενοι. Διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει εμπλεκόμενοι. Η Hellenic Train, με απάντηση σε ερώτηση που είχε γίνει στη Βουλή, η πυροσβεστική, όσε. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σας παραπλάνησαν δηλαδή. Όλο το. Μου είπαν αυτά τα οποία ήξεραν και οι ίδιοι. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τέτοια έκφραση. Αυτά ξέραμε, αυτά είπαμε. Τι να κάνω, θα πει άλλα. Εγώ, εσύ, που δεν ξέραμε αυτά. Ναι. Και δεν πιστέψαμε τη Hellenic Train ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε την πυροσβεστική. Γιατί είδαμε το ξεμπάζωμα. Και ούτε το Μητσοτάκη, όσο και να σε φαίνεται περίεργο. Ναι. Εμείς γιατί ξέραμε και λέγαμε άλλα. Και περίπου το 80% του λαού δεν πίστεψε ούτε ένα δευτερόλεπτο όλων αυτών τα λόγια και τις διαβεβαιώσεις και τα χαρτιά. Και γιατί αυτός πίστεψε τόσο εύκολα τη Hellenic Train. Αυτός έχει και το βάρος της ευθύνης. Εμείς δεν το έχουμε. Καλά τα λέμε απ' έξω. Α, γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι αλλιώς. Έχει και πολλά στο μυαλό του. Να πρόσεχε έτσι λοιπόν. Του... Να πρόσεχε. Ποιους ακούει, ποιους εμπιστεύεται. Δεν έπεισε. Δεν πίστεψε τη Hellenic Train. Τι να πεις, παιδί μου, αυτός που το λέει. Δεν είναι η Hellenic Train αυτή που τον πήρε. Πες ότι αυτό που λέει ισχύει. Ωραία. Δεν πάμε έχει ευθύνη αυτό που το έχει φάει αμάσιτο και προφανώς. Το λέει αμάσιτο. Αυτό δεν έχει ευθύνη. Πώς και ποια είναι η ευθύνη και η πολιτική ευθύνη. Ότι τι, ότι εγώ δεν θα παρατηρηθώ. Παρατηρήθηκε ο υπουργός τέλος. Παραπλανήθηκα. Και άμα η δικαιοσύνη το πει. Εσύ δεν έχεις παραπλανηθεί. Εντάξει, δεν έχω πάει στην πλάτη τόσους νεκρούς και να έχω παραπλανηθεί. Εντάξει, είναι άνθρωπος. Παραπλανήθηκα ότι πήγαν όλα κάτω με το πρώτο πάτημα και ξαναπάτησα δεύτερη φορά καζανάκι. Ενώ δεν είναι. Έχεις μια πλάνη, την έχεις. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Αυτό είναι, μέχρι εκεί είναι η πλάνη. Εδώ όχι, τώρα... δεν είναι 57 νεκροί. Έχει θέμα το άνθρωπος. Άλλη μια απάντηση από τα χθεσινά για τις παραπλανήσεις. 15-20 μέρες μετά το δυστύχημα, βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας διαβεβαιώνει με βεβαιότητα ότι το τρένο δεν είχε κανένα επικίνδυνο ή έφλεκτο φορτίο, μιλάει τότε για θεωρίες συνωμοσίας για όσους έλεγαν αυτά τα σενάρια και ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε μια σημαντική πιθανότητα να υπήρχε κάτι παράνομο ή έφλεκτο. Επαναλαμβάνω ότι... Κάνατε λάθος τότε. Δεν έκανα λάθος. Μετέφερα τις πληροφορίες που είχα. Δεν προκαταλάβατε τη δικαιοσύνη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή οι πληροφορίες τις οποίες είχαμε ήταν αυτές. Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε τι είπε χθες σε δύο σημεία: ότι παραπλανήθηκα, μου είχα τις πληροφορίες, μου πήγε Hellenic, μου πυροσβεστική. Αλλά δεν έκανε λάθος. Όχι, είναι, άκου τι λέει. Είναι δυνατόν να κάνει λάθος. Δεν χωράει στο όνομα αυτό λάθος. Μα τι, Τι συζητάμε τώρα. Ο Σρόιτερ ακούσουμε... είναι ακόμα Ελλάδα ή είναι Γερμανία. Όχι, εδώ είναι. Είναι λίγο πίεζε. Τι κατάσταση. Εντάξει, όχι, είχε κι άλλο που δεν τα πέφτει. Μήπως τον στείλανε πίσω. Για τους Γερανούς και τα λοιπά δεν τα ρωτήσαν αυτά καθόλου. Που είναι το μόνιμο θέμα που δεν ρωτάει κανείς. Τέλος και κάποια άλλα ακόμα. Να ακούσουμε τι είχε πει στο Σταύρο Θεοδωράκη 15 μέρες μετά. Ξέρετε, υπάρχει μια παραφιλολογία για το εμπορικό τρένο. Παρότι έχουμε μια πρώτη απάντηση με βάση τις δικές μας έρευνες, θα ήθελα να το κάνω το ερώτημα. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το λένε και οι σιδηροδρομικοί, αλλά ήθελα να το βεβαιώσετε κι εσείς. Το βεβαίωσε. Το βεβαίωσε να ηρεμήσει και ο Σταύρος, γιατί είχε την έρευνα. Στοιχειοδός, άμα σεβόταν τον εαυτό του την αλήθεια, τους νεκρούς και τους συγγενείς, θα μπορούσε να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση αυτή του Θεοδωράκη. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, δεν ήμουνα. Η Hellenic Train και η πυροσβεστική μου λένε αυτά. Ναι. Όμως η δικαιοσύνη να μην πάρει θέση. Όμως έτσι κάνουν συνήθως οι πρωθυπουργοί. Έτσι έχει γαλουχηθεί. Όχι, στο σπίτι αγαπητοί, που έχει μεγαλώσει. 41% η αλαζονία έχει καβαλήσει περισσότερο. Πήρε θέση γιατί ήταν σίγουρο ότι δεν είναι η αλαζονία μόνο. Μπορεί να και συγκάλυψη να καλύπτει κάποιο. Πού το ξέρουμε. Δεν πάει το μυαλό μου εκεί. Όχι, στο πάει. Κακό θα πάει το μυαλό μου. Πού θα πάει στο αυτό καλό. Όταν βγαίνει πρωθυπουργό, το βλέπει και τόσο καθαρά το ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή, τι λε. Ότι τι το κάνει αυτό. Αλαζονία μόνο δεν είναι αλαζονία. Όχι, μόνο δεν είναι. Μπαίνει βαθιά στην υπόθεση όταν δεν είχε μπει κανεί. Και βγάζει και συμπέρασμα. Για να σου θυμίσω ότι την πρώτη μέρα όταν είχε πάει πάνω στα Τέμπη, είχε πει ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Αμέσως το σταθμάρχη, δηλαδή κατευθείαν. Ανθρώπινο λάθος. Μετά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν αφήναν τους ανθρώπους στην κάμερα, θυμάσαι. Και οι ίδιοι μετά κάνουν τους επιβάτες στο τρένο και τι ασφαλές είναι το τρένο. Τα θυμάμαι. Ένα-ένα, μισό. Δεύτερη ατάκα. Για τα έλεα πάλι, για όλο αυτό που έγινε εκεί, από τη χθεσινή συνέντευξη. Πήρατε αυτό το πόρισμα, τοποθετηθήκατε και είπατε με βάση αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο ή περίεργο στο τρένο. Ορίστε το πόρισμα της πυροσβεστικής και λέω αυτό. Στα επόμενα πορίσματα πραγματογνωμόνων και στα τελευταία, η απάντηση δεν είναι έτσι είναι τα πράγματα, βλέπω πάλι ένα πόρισμα. Η απάντηση είναι θα τα βρει δικαιοσύνη. Όχι. Η απάντηση κάνετε λάθος. Η απάντηση ένα χρόνο μετά και την έχω. Ένα χρόνο μετά και την έχω. Στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και θα το βρει η δικαιοσύνη. Τι θέλετε να πω παραπάνω από αυτό? Πού βλέπετε την αντίφαση? Εδώ λέει ψέματα. Εδώ λέει ψέματα γιατί έχουμε τι είπε ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά λοιπόν στο Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου δεν είπε ότι υπάρχει ενδεχόμενο. Ανακύκλωσε πάλι όλα αυτά για τις θεωρίες συνωμοσίας. Στα ερωτήματα για το θέμα των Τεμπών, ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας υποπτεύονται ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Ναι. Να σας ρωτήσω εγώ λοιπόν, να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι? Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά. Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε. Από την αρχή. Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη στον ισόμενο τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε. Δεν είπε αυτό που είπε. Είπε ψέματα χτες. Ένα χρόνο μετά ανακύκλωσε τα ίδια που είπε και στην πρώτη συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας, τα απέδωσε στο Βελόπουλο, στην αντιπολίτευση, okay, όπου θέλει να τα δώσει. Και τι να συγκαλύψουν, δεν υπάρχει κάτι για συγκάλυψη. Ναι, και όλα αυτά και για ψηλόλια κτλ. Αυτό το για ποιο λόγο να συγκαλύψουμε κάτι δεν πάει το μυαλό μας. Ότι μπορεί να θέλουν να συγκαλύψουν ότι κουβαλούσε κάτι παράνομο. Δεν το ξέρω. Ότι αυτό το παράνομο. Δεν μου έχει πει κάτι Hellenic Train, θα μου δεν το έλεγε. Σούπερ, παιδί μου. Σου έχει πει Hellenic Train σε ένα κάτι. Όχι, αλλά καμιά φορά περνάω απ' έξω κουού από του διαδρόμου. Στη Συγκρού, εκεί που είναι τα γραφεία. Έχει εδώ κοντά. Έλα, σου έχει στείλει χαρτί. Άμα δεν σου στείλει χαρτί, δεν έχω. Δεν είσαι κι εσύ. Αλλά αυτό που κουβαλούσε το παράνομο. Α πω μια θεωρία συνωμοσία. Ενδεχομένω ανήκει σε κάποιον. Ναι. Που μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Και αυτός ο επιχειρηματίας μπορεί να τους κρατάει από το μαλακό σημείο του σώματος. Το στομάχι. Πιο κάτω. Ναι, okay. Ωραία. Τα μπούτια. Πιο ανάμεσα. Δοκάρι, δοκάρι, είσαι στο δοκάρι τώρα. Πιο πάνω. Δοκάρι, δοκάρι και μέσα. Okay, εντάξει. Ναι. Εκεί, λίγο δεν πάνω από τα μπούτια. Όχι, το λέω Χελένικ... μια θεωρία συνωμοσίας. Εγώ εμπιστεύω με τη Hellenic Train. Ξέρει η Hellenic Train στο κουβάλα. Καλή εταιρεία, δεν θα ανεχόταν ποτέ μια ιταλική εταιρεία ναι. να γίνεται λαθρεμπόριο πάνω κάτω κάθε νύχτα επί χρόνια. Στην γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και χρόνια, δεν ήταν μόνο αυτή η μέρα που έτυχε. Εγώ λέω, βαλακή. Αν βάζει και εσύ δικέ σου θεωρίε συνωμοσία. Δεν μου έχει πει κάτι η Hellenic Train. Θέλω να πω, άρα, επειδή το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, αν αυτό ο επιχειρηματία που έχει τα παράνομα του κρατάει από το μαλακό μόριο, προφανώ και θα συγκαλύψει το γεγονό. Προφανώ φταίει ο σταθμάρχη. Ναι, προφανώ. Φταίει ο ένα και φταίει ο άλλο. Και ο Ρωμά που πήρε τη μία τη ράγα και έλειπε η ράγα και όλα αυτά. Ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν. Που είπε και ψέματα χτες, ότι ένα χρόνο μετά το μίλησε για ενδεχόμενο. Δεν είχε μιλήσει ποτέ. Πάντα ήταν καθαρός όποτε μιλούσε και έλεγε ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά. Χτες είπε το ακριβώς ανάποδο. Για την εξεταστική. Χτες τον ρώτησε ο Σρόιτερ για αυτή την κομμωδία που είχαμε δει εκεί την εξεταστική με πρόεδρο τον Πολύ Δημήτρη Μαρκόπουλο, που του έδωσε ένα τέτοιο άδειασμα. Που πήγε στη Νότια Αφρική ο Μαρκόπουλος. Δηλαδή, χθες έστειλε 5-6 με την Έστειλε 5-6, αλλά εκείνη η 5-6 ακόμα. Το μεροκάμα το πέφτει στους 5-6. Φάγαν το άδειασμα, θα τραπούν να βγουν στα κανάλια για λίγο. Για λίγο θα μαζευτεί ναι. λίγο ο Άδωνης, θα γράψει μόνο κανένα Twitter, κανένα τέτοιο. Μαζεύτηκε ήδη. Ναι, προφανώς, γιατί είναι και η ντροπή του και το κράξιμο και το αυγό καραδοκί. Αλλά μετά από λίγο εκεί είναι. Ναι. Όχι μετά, αμέσως μετά εκεί είναι. Πέφτει το μεροκάμα. Τι είπε χθες για την Εξεταστική Επιτροπή. Αν πραγματικά πιστεύετε ότι πήγε καλά αυτή η εξεταστική, αν έκανε το έργο της όπως έπρεπε να το κάνει ή αν έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα. Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Δεν πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Τι εννοείται δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής αυτή η εξεταστική. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύετε ότι έπρεπε να κάνει. Νομίζω ότι δόθηκε η εντύπωση ότι. Εγώ θυμάμαι μάρτυρες που ήθελαν να καταθέσουν και δεν κατέθεσαν και τους ζητούσε η αντιπολίτευση να καταθέσουν. Σε αυτό αναφέρομαι, αλλά ξέρετε. Θυμάμαι πορίσματα που δεν τα περίμενε κανείς. Ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρες τελικά στο δικαστήριο θα καταθέσουν. Άκου τι λέει εδώ, ότι δεν ήταν καλή στιγμή η εξεταστική και του θυμίζει ο Σρόιτερ μεταξύ άλλων σε αυτή την εξεταστική γιατί γίνανε καφρίλες, δεν καλέσανε μάρτυρες κομβικούς. Και λέει σε αυτό αναφέρομαι. Θα ακούσουμε τώρα δύο. Ότι σε αυτό αναφέρεται ότι δεν ήταν καλή στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Πόσο, έγινε πόσο και, σεβαστήκα, και σεβαστήκαμε το αποτέλεσμά περίμενε, της. Πόσο αδίστακτος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας γιατί ξέροντας ότι η εξεταστική δεν έχει καλέσει τους βασικούς μάρτυρες, έλεγε τα εξής. Σίγουρα. Και την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε. Το πόρισμα της εξεταστικής της πλειοψηφίας είναι ένα συγκροτημένο κείμενο. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αυτό που ακολουθεί. Να πω ότι τον τελικό λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη και μπορεί να τον έχει μόνο η δικαιοσύνη. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Διότι και η διαδικασία της Βουλής από την φύση της, το είχα πει από την πρώτη στιγμή, είναι λογικό να πολιτικοποιηθεί. Βρίσκαμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά θεωρώ απολύτως λογικό στη διαδικασία αυτή η αντιπολίτευση να σπέβδει, να κατηγορεί την κυβέρνηση για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Βρίσκαμε την καλύτερη δουλειά που πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ σε αυτό συμφωνώ. Πιο απ' όλα. Ότι κάνανε την καλύτερη δουλειά που μπορούσαν να κάνουν. Όμως. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούσαν να κάνουν όντως κάτι καλύτερο. Σύμφωνα με τα συμπλέγματα και με αυτά που έχουν να τους κρατάνε, ήταν αυτό που το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν με τα αυτά τα μαντρόσκυλα, αυτά τα πορίσματα και όλα αυτά τις παραλήψεις. Βγαίνει λοιπόν χτες και λέει δεν ήταν καλή δουλειά στην καλή στιγμή εξεταστική και του λέει ο Σρόιτερ, επειδή μεταξύ άλλων δεν φέρατε βασικούς μάρτυρες που είχαν σηκωθεί όλοι στα κάγκελα τότε και οι βουλευτές μέσα και οι συγγενείς και όλοι, και λέει ναι, γι' αυτό το λέω. Και τώρα δύο ηχητικά που είναι από πέρυσι, μόλις είχε τελειώσει η εξεταστική, που έλεγε κάναμε πολύ καλή δουλειά. Πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος? Δεν μη χαρακτηρίσουμε τώρα, δεν είναι όχι, σωστό. Όχι, όχι, δεν λέω. Δεν... Αχαρακτήριστος. Όχι, πώς τον εμπιστεύεσαι για κάτι άλλο. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, παραμένει στη θέση του ακόμα. Από τη συνέντευξη χτες έπρεπε να παραιτηθεί. Όχι από τα προηγούμενα. Ναι, προφανώς. Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό λέω αν σήμερα είναι στη θέση του ακόμα. Αυτά που γιατί είπε χθες. Είναι παραδοχή ξεφτύλας και ήττας το χθεσινό. Δεν παραιτείται κάποιος επειδή είναι ξεφτύλας. Επειδή είναι επικίνδυνος. Εντάξει, και πολιτικός απατεώνας. Και δεν γίνεται να συνεχίσει να. Μάλλον υπάρχει μια διαφορά. Έτσι. Γιατί λέγαμε ότι ξεμπερδέψαμε με τους ΣΥΡΙΖΕΣ που είναι πολιτικοί απατεώνες. Που άλλα μας λέγανε, άλλα κάνανε κτλ. Άμπαλοι πολιτικοί απατεώνες. Και τώρα έχουμε τους ποινικούς απατεώνες. Δεν είναι. Φύγαν οι πολιτικοί, τώρα έχουμε τους ποινικούς απατεώνες. Αυτά είναι ποινικά. Δεν είναι άπειρα την ευθύνη. Γεια σας, πάω σπίτι μου. Για τον Μπάζουμα, λοιπόν, πάμε στον Μπάζουμα. Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο. Έγιναν με σκοπούς καλούς να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος. Επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει. Αν κάτι έγινε λάθος και ο εφέτης ανακριτής και ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα το κάνει. Αυτά τα έλεγε, τα είπε χθες το Σρόιτερ. Για τον μπάζωμα, ότι αν υπάρχει κάτι λάθος που τον μπάζωμα χτύπησε, ήταν το πρώτο που χτύπησε σε όλους μας. Γιατί δεν αλλοιώνει τον τόπο του εγκλήματος. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Προφανώς. Και τα ανακλαστικά εδώ αργούν άλλα και άλλα μέρες να εγκριθούν, κονδύλια να κάνουν, και την άλλη μέρα είχαν γίνει, είχαν υπογραφεί. Τα είχαν πάει όλα. Τα είχαν... Σύμφωνα με το. Άκουσα τον Πλακιά που λέει 800.000 δοθήκα σε τρεις μέρες. Ναι. Ενώ θα στήγιζε 80 όλη τη λιδίκηση. Όλη τη λιδίκηση, ναι. Και τα άκουγε ο Πλακιά στα νούμερα να τα μάθαινε να φεύγουν πάνω από τον αέρα. Και με την ταχύτητα που σκεφτόταν ότι για 80.000 δεν έχουν τα παιδιά του. Δηλαδή. Πώς μπορεί να νιώθει κάποιος και πώς μπορεί να νιώθαν χτες και βλέποντας τον Πρωθυπουργό να λέει όλα αυτά που λέει, τις κολοτούμπες που έκανε και όλα τα υπόλοιπα. Και τι λοιπόν έλεγε για το... Βοηθάει βέβαια στην ανάπτυξη και στην αγορά αυτό. Ναι. Καινούριων τηλεοράσεων. Ναι. Θα δούμε. Τι είναι και φθηνές πια, έχουν πέσει δηλαδή, θέλω να πω, οι τιμές σε σχέση με το παρελθόν. Τι έλεγε για τον μπάζωμα παλιά. Θα σου ρωτήσω αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα. Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο. Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα. Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν θα το κρίνει, αλλά όμως είναι όλα καλά και στο πεδίο είναι καλά. Το μόνο λάθος που έβρισκε μέχρι προχτές ήταν το επικοινωνιακό. Όλα τα άλλα ρολόι. Και αυτό είναι το πιο χειδαίο, γιατί μιλάμε για 57 νεκρούς και σκέφτεται ότι αν είχαν καλύτερη επικοινωνία. Πάνω σε 57 νεκρούς τώρα μιλάμε. Καλύτερη επικοινωνία πάνω σε 57 νεκρούς, με ευθύνη και του κράτους, κυρίως του κράτους. Το είπε και ο Μητσοτάκης αυτό, ότι με ευθύνη του κράτους. Αναγκάστηκε να το πει. Μιλάμε για επικοινωνία. Ναι. Τι θες να πούμε. Ενώ είναι ό,τι πιο χειδαίο και εξοργιστικό. Σε αυτή την συνέντευξη που η επικοινωνία στην ουσία τι εννοεί, καλύτερο damage control. Ναι, πώς να τη βγάλουμε καθαρή την επόμενη μέρα και να μπορούμε να συνεχίσουμε. Πιο αληθοφανή ψέματα για να πιστεί ο κόσμος ότι δεν φταίμε εμείς. Αυτό είναι το damage control και η καλύτερη επικοινωνία. Σε αυτή τη συνέντευξη της ΙΕΚΟΣ Ιόνι που είναι Απρίλιος πέρυσι, κάποια στιγμή είπε και κάτι άλλο. Θα πιστέψουμε όμως την δικαιοσύνη και τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι μπήκαν και δεύτεροι για να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία είπε ο πρώτος πραγματογνώμονας για το περιστατικό αυτό. Ανθυπολεπτομεριούλα είναι αυτό. Προδικάζει το αποτέλεσμα του δεύτερου πραγματογνώμονα. Αλλά θα μου πεις τώρα εδώ που φτάσει. Αυτό, σιγά. Εδώ λέει ότι δεν έχουν σχέση με την δικαιοσύνη. Ναι. Και έβαλε πρόεδρο Δημοκρατίας από τη δικαιοσύνη. Να ρωτήσω την προηγούμενη. Όλα αυτά, αν δεν είχε γίνει συγκέντρωση της Κυριακής, θα είχαμε δει αυτό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα είχαμε δει καν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Στρόιτερ. Γιατί στο Στρόιτερ δεν τον κάλεσε ο Στρόιτερ. Αυτές οι συνεντεύξεις είναι αυτοκαλείσαι. Okay. Που θα πας και σου λέει, ας μην ξαναπάω τώρα στην γυναίκα τα νηψιού μου. Μη μας πετάξουν ντομάτες. Ας πάω κάπου αλλού. Okay, αυτό είναι το λιγότερο. Θα είχε αναγκαστεί να κάνει την κολοτούμπα. Όχι, δεν θα έχει αναγκαστεί. Και αυτό είναι ένα καλό μάθημα και ένα καλό προηγούμενο για τα επόμενα. Θέλω να πω ότι οι συγκεντρώσεις φέρουν αποτελέσματα. Βέβαια φέρουν αποτελέσματα. Συγκεντρώσεις... Και αν είδατε, γιατί βλέπω πολύ παίζει η είδηση ότι για τους 15 νεκρούς παραιτήθηκε ο τέτοιος, ο Σέρβος Πρωθυπουργός. Να δούμε όλη την είδηση. Μετά τις συνεχείς διαδηλώσεις και την πίεση που είχε από αυτές από τον Νοέμβριο. Αυτή είναι η είδηση. Όχι ότι παραιτήθηκε και το κουνάνε όλοι. Ορίστε, αυτός παραιτήθηκε. Όχι, δεν παραιτήθηκε μόνος του. Επειδή το αγκούρι μπήκε τοπικός. Και ο κόσμος επέμενε. Έτσι και το αγκούρι χθες μπήκε τοπικός εδώ και αναγκάστηκε να δώσει τη συνέντευξη. Γι' αυτό παραιτήθηκε εκείνος. Άρα, πολύ σωστά το σκέφτηκες. Μια δεύτερη ερώτηση. Άρα όλα αυτά τα είχε σκεφτεί και πριν, δηλαδή είχε μετανιώσει σε όλο αυτό το διάστημα από αυτά που έλεγε πέρυσι ότι μπορεί όχι, κάτι δεν είναι τίποτα καθάρματα που μπορεί να σκέφτονται. Κατάλαβα το σκεπτικό σας, αγαπητέ. Τα είχε σκεφτεί και πριν, είχε μετανιώσει σιγά-σιγά, αλλά έκανα λάθος για τα έλαια, έκανα λάθος για το ξυλόλιο, έκανα λάθος για τον μπάζαμα, έκανα λάθος για τον καραμαλί, έκανα λάθος για τους συγγενείς. Και να βγω να τα πω. Γιατί αν είναι έτσι, γιατί δεν μας τα είχε πει πριν. Αν τα είπε μετά τη συγκέντρωση, δεν έχει μετανιώσει σε τίποτα. Είναι μόνο εφέ. Όλο είναι. Μόνο και μένα βγείτε τραετία. Το είπα από την αρχή. Το αυτό. Ξέρω. Να περάσει ο χρόνο. Πότε θα γίνει η δίκη. Δεν θα γίνει τώρα. Στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία απευθύνομαι. Ναι, που τον έχουν ψηφίσει γιατί τον πιστεύαν ότι είναι ένα ακέραιο. Ότι είναι. Και επειδή είδε τον κόσμο κάτω, που ήταν και νεοδημοκράτε κάτω. Ήταν πολλοί κόσμο και κατέβει σε όλε τι πόλει Ελλάδα. Γιατί δεν αντέχουν να βλέπουν όλο αυτό και να ακούν όλα αυτά τα ηχητικά που βγαίνουν από αυτή τη δολοφονία. Αυτοί οι ψηφοφόροι έχουν μια πολύ ωραιότατη υπογραφή συνόπια συγκάλυψη για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως λέγαμε για το μαχαίρι του Φίσα που είχε αποτυπώματα όλων των ψηφοφόρων των φασιστών, έτσι και εδώ. Προφανώς, γιατί ήταν και ένα 41% που ακολούθησε. Ναι, ναι, ναι. Οι κοινωνίες αργούν λίγο να πάρουν χαμπάρι. Και ένα τελευταίο ηχητικό, να θυμηθούμε την πρώτη του δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν είχε την επόμενη μέρα από τα Τέμπη, πήγε το πρωί πάνω στη Λάρισα και μετά έκανε ένα διάγγελμα. Μόλις επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες μας, πιο πολύ νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Από εκεί αρχίσαμε να ψηλιαζόμασταν. Δεν θέλουμε και πολύ σε αυτόν τον τόπο. Αυτό έγινε μεσημερά και απόγευμα της επόμενης μέρας. Ναι, ναι. Όταν μιλάει πρωθυπουργός για το τραγικό ανθρώπινο λάθος, κατευθείαν κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν είχε εκεί τη Hellenic Train τα πορίσματα, ούτε τη πυροσβεστική. Αυτά ήταν 15 μέρε. Δεν λέει ότι ο CEO τη Hellenic Train παραιτήθηκε. Στον ΟΣΕ. Ναι. Ο ΟΣΕ παραιτήθηκε και ο Καραμαλής. Ναι. Θα πειράξουμε τώρα και την ανάπτυξη τη χώρα και το επιχειρήν, είναι δυνατόν. 45 εκατομμύρια ναι. Δώσαμε για να έρθει η Hellenic Train. Σύμπρα το έκανε αυτό. Το έχει γίνει από τον προηγούμενο. 40 δώσανε, 45 δώσαμε. Έτσι δεν πήγε. 45 δώσανε. Την πουλήσαμε και τους έχουμε δώσει κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να αναπτυχθούν και να μπορέσουν. Πώς θα ζήσουν. Και τα σαπάκια πάνω κάτω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί και τώρα σαπάκια κυκλοφορούν σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του ίδιου. Μετά από αυτό, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια σύμβαση με τα Hellenic Train. Κάτι τέτοιο δεν προσβάλλει τη σύμβαση. Θα φύγει αύριο το πρωί η Hellenic Train και θα γίνει νέος διαγωνισμός για να πάρουν τα τρένα κάποιος άλλος. Για να σωθεί ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγουν 4-5 του Καραμαλή συμπεριλαμβανομένου. Ίσως να δούμε και με τη Hellenic Train διάφορα, δεν ξέρω εγώ, ποινικά ή οτιδήποτε, για να σωθεί τώρα εδώ που έχουν έρθει, ναι. Θα πρέπει να θυσιαστούν διάφοροι. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Πάρε popcorn. Γιατί αυτοί δεν θα φύγουν έτσι. Δεν θα φύγουν, ο Καραμαλής δεν θα φύγει, αν τον πειράξουν αμαχητή. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Ναι, προφανώς όλοι αυτοί θα κάνουν. Παρακολουθούμε λοιπόν. Όμως το συγκεκριμένο προσβάλλει και μια σύμβαση, είναι συμβόλαιο εκεί. Τι θα γίνει. Έρεται η όποια δέσμευση και τα λοιπά. Θα γίνει νέο διαγωνισμό, θα φύγει. Γιατί αυτό είναι κανονικά. Δεν το ξέρω. Η Hellenic Train την εμπιστευόμαστε εμείς, γιατί αυτή είναι η τροφοδοτή με ενημέρωση. Ναι, αλλά πρέπει να πάρει πέρα κουμποσκίνη για να ταξιδέψει. Και πριν πιάσει τη Hellenic Train, λίγα τα. Τη Hellenic Train, πώς το λέει, τη Hellenic Train. Τη Hellenic Train δεν ξέρει να πιάσει το στόμα σου. Δεν ξέρει να πιάσει το στόμα σου. Μπράβο. Αυτό ακριβώς λοιπόν. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, ναι, ναι, 30 των τριών ιεραρχών σήμερα. Σήμερα είναι. Ναι. 31 δεν είναι. Όχι. Αστοιχείωτος. Εντάξει, θυμάμαι ότι καεί από το σχολείο. Μα γι' αυτό. Αν δεν ήταν το σχολείο δεν το ξέραμε. Νόμιζα 31 ωστόσο. Όχι, είναι 30. Όχι, 30 χρόνια τώρα είναι 30. Νομίζω πια και δεν. Και παλιά ήταν έτσι. Ναι, για να θυμηθώ. Ναι, ναι, ναι πάντα. Δεν αλλάζουν αυτά. Το κράτος βασίζεται σε αυτά. Είναι οι πυλώνες. Και ευτυχώς. Το ελληνοορθόδοξο κράτος αυτά τα τιμάει πάρα πολύ καλά. Βγαίνει και ο Σταϊκούρα σήμερα το πρωί, υπουργός υποδομών, μεταφορών, τηλεφωνικά στον Sky και έκανε δύο πολύ έτσι, καθησυχαστικές δηλώσεις και δείχνουν πως την επόμενη μέρα της συνέντευξης Μητσοτάκη γενικώς υπάρχει μια ταραχή. Κολοπιλάλα. Άντε, ας το λέγαμε, πούμε έτσι, η πρώτη. Προσπαθούμε συνεπώς, διαρκώς, να βοηθάμε την ασφάλεια των μεταφορών. Πάμε τώρα σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί μου το θέσατε, κύριε οικονόμου. Απόλυτη ασφάλεια στις μεταφορές δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Απόλυτη ασφάλεια στις μεταφορές δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Εσείς μετά από όλα αυτά σκεφτήκατε να παραιτηθείτε. Γιατί έχω πράξει κάτι το οποίο δεν είναι προς σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών. Άρα σχέτως, όχι, λέτε. Παρά τις δυσκολίες οι οποίες πράγματι υφίστανται και είναι διαχρονικές. Απόλυτη ασφάλεια στις μεταφορές δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Προφανώς το ξέρουμε αυτό. Το ξέρω. Και εδώ που καθόμαστε μπορεί να πέσει ένα φως, στον δρόμο περπατά. Εδώ δεν έχουμε μεταφορά, τις μεταφορές είπε. Ναι, θέλω να πω η ζωή, ο Θεός. Μπορεί να πέσει ένα αεροπλάνο πάνω μας. Ναι, μόνο μεταφορά αεροπλάνο. Και, αυτή, ναι. Και μια λάμπα, οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, τα ξέρουμε. Αλλά όταν έχεις τον υπουργό εκεί, δεν είναι για να σου λέει ότι η ασφάλεια πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει. Είναι για να εξασφαλίζει, που έλεγε και ο Καραμαλής, την ασφάλεια και να λέει ότι κάνουμε τα πάντα. Για να μην επειδή ακριβώς στον πλανήτη και η τύχη και ο Θεός και δεν ξέρω εγώ τι, ο Βούδας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν. Γιατί στα Τέμπη δεν το είχαν εξασφαλίσει και φάνηκε αυτό. Όχι μόνο δεν, πήγαιναν όπως θέλουν χωρίς τηλεδιοίκηση στα τρένα πάνω κάτω. Κουβαλούσαν και φορτία παράξενα. Από τύχη έγιναν μόνο τα Τέμπη επίσης. Ναι, και μετά και πριν. Και μετά και πριν. Το ένα είναι αυτό που δεν σε καθησυχάζει το να ακούς τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι. Όχι, δεν είναι. Καλά, επίσης έχεις ακούσει και έναν άλλον υπουργό που δεν ήταν αρμόδιος, αλλά τοποθετείται επί παντός επιστήτου σαν αναρμόδιος, ότι αν τα λέγαμε. Δεν θα το λέγαμε, δεν θα μπαίνει κόσμος. Δεν θα μπαίνει ο κόσμος μέσα. Τι να κάνουμε τώρα, και αφού γίνονται ατυχήματα παντού στον κόσμο. Οπότε, μια ο υπουργός που λέει ότι αυτό, μια ο άλλος που λέει ότι δεν θα το λέγαμε και να υπήρχε θέμα. Άντε και αυτή τύχη. Τη δήλωση του Σταϊκούρα να τη δεχτούμε με την έννοια ότι όλα συμβαίνουν στον κόσμο. Όπως είχε πει και ο οικονόμου όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Ο προηγούμενος πριν τον Μαρινάκη, είχε πει: με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλεις. Σε κάτι φωτιές τότε το καλοκαίρι. Περίπου αυτό είπε και ο Σταϊκούρας. Τον ρωτάνε όμως για κάτι που μπορεί να τα βάλει, για το λαθρεμπόριο στα τρένα. Δεν μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στη φωτιά για το αν διακινούνται παράνομα φορτία με τα τρένα. Αν η Hellenic Train φόρτωσε εκείνο το τρένο, το μοιραίο τρένο, αλλά και άλλα τρένα με παράνομα φορτία, μπορείτε. Όποιος μπορεί να το βάλει από τη στιγμή που βλέπετε ότι υπάρχει μια προανάκριση η οποία διενεργείται. Δεν μπορεί. Και από τη στιγμή που για το τώρα μιλάμε, όχι για το τότε. Ούτε τώρα. Για μπορεί. Το τώρα. Ούτε τώρα. Ούτε τώρα. Μα αφού έδωσε άμεσα, λέω ακόμα δεν έχει βάλει πόρισμα. Η δικαιοσύνη. Άρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εδώ, αυτό λέτε. Ναι, η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει πόρισμα για το συγκεκριμένο. Καλά, νομίζω απέφυγε την ερώτηση τώρα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί θα σου φαντάζομαι πω. Ο οικονόμου εννοούσε και τώρα που μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό εννοούσε ο οικονόμου, δεν απάντησε αυτό. Λέει γιατί δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί η δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει πόρισμα για τα Τέμπη. Και τι έγινε κτλ. Θα το βγάλει, θα δούμε. Εδώ όμως είναι και γενικά. Δηλαδή, προφανώς δεν ξέρουμε τώρα εμείς αν σε κάποιο σταθμό τρένου κάπου μεταφορτώνονται ξυλόλια ή δεν ξέρω καλά, τι. Ναι, αλλά γι' αυτό είναι ο υπουργός. Για να εξασφαλίζει, να ελέγχει η κυβέρνηση, να ελέγχουν τους, με τους μηχανισμούς, να μην γίνεται λαθρεμπόριο. Υπάρχουν και κάμερες γι' αυτό όταν δεν χάνονται τα αρχεία τους. Έλα, από 14 σταθμούς χάθηκαν οι κάμερες. Καλά, συμβαίνει. Από τη αυτό. Θεσσαλονίκη ως κάτω. Οικογένειες. Μα 14 κάμερες να χαθεί. Οι κάμερες είναι σαν τον ντόμινο. Αν πέσει μία, πέφτουν όλες. Αυτό ισχύει. Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Τα φωτάκια αυτό. Του το δέντρου. Πει, κοέλιο. Τα φωτάκια. Προφανώς, το θυμάμαι. Στον αλχημιστή. Ναι, εκεί το είχε πει και το είχε προφητεύσει ο Παΐσιος. Και τα φωτάκια του δέντρου. Θα είναι σαν να έχει κάμερες, αλλά δεν θα έχει. Και ο Παΐσιος. Το είχε πει ο Παΐσιος. Και τα φωτάκια του δέντρου. Άμα καεί ένα, δεν ανάβουν τα άλλα. Ένα σκέφτηκα να πω και μου το πώς περνάς. Συγγνώμη. Και την πάτσα εγώ φέρω μου το χείκι. Κάτι να πει τώρα, γιατί ήταν χίλια λαμπάκια. Ναι, δεν είναι αυτά που θα πει. Θα ψάξω με χίλια ένα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό τα πετά όλα. Αυτό κάνει και με τι κάμερε. Αφού δεν δείχνει μία, πέταντε όλα τα τελειώματα. Και δεν ξέρουμε αυτό το τρένο δεν υπάρχει. Αυτό το τρένο της εμπορικής και δεν έχει προβληματιστεί, δεν έχει παραιτηθεί γι' αυτό. Πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές, δικαιοσύνη, άριος, όλοι. Πρέπει να φύγουν όλοι. Χέλενικ Τρέιν λέει την αλήθεια. Δεν το παραιτηθεί. Έχει κολλήσει. Εγώ την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Γιατί αφού την εμπιστεύεται. Πάμε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με τη Χέλενικ Τρέιν. Όχι. Αφού την εμπιστεύεται. Θα πάω με τα πόδια. Να δούμε τον Google πόση ώρα το βγάζει. Καλά είναι. Δεν με ενοχλεί. 19 ώρες. 19 ώρες. Τι 19 μόνο. 5 είναι ο δικό. 19 ταξιδιά στη Μαλακά. Είναι στη Λαμία. Εγώ την εμπιστεύομαι τη Χελένικ. Καλά, εγώ την εμπιστεύει και ο πρωθυπουργό μα. Ναι, τελείωσε. Το λέει Χελένικ, είναι και ελληνικό. Οτιδήποτε ελληνικό, εμεί το εμπιστευόμαστε. Ναι, ναι. Πώς το έλεγε ο ηθοποιός παλιά. Τέσσερις ημέρες είμαι τα πόδια τελικά. Τέσσερις ημέρες, γιατί τέσσερις ημέρες. Εντάξει. 50 λεπτά με αεροπλάνο, δεν πάω. 6 ώρες με το τρένο. Ναι, ναι. 5,5 με τα μάξι και με οτοστόπ. Δεν λέει πόσο. Τι είναι να λέει με το στόπ. Με το στόπ δεν λέει πόσο. Δεν έχει άλλη μονάδα μέτρηση. Πάει. Αμάξι είναι το στόπ. Το στόπ. Το σανταλίκα πάει πιο αργά. Ναι, βέβαια έχω δει κάτι challenge με πατίνι ηλεκτρικό. Α, μπράβο. Πας, τελειώνει, φορτίζεις, ξαναπάς. Ναι, ναι, αυτό το κάνεις περίπου 50 φορές μέχρι εκεί πάνω. Καλύτερα με τα πόδια. Λοιπόν, οπότε αυτά με τον κύριο Σταϊκούρα, δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά. Εγώ, αν δεν δω, δεν πιστεύω. Καλά κάνει. Καλά κάνει, μια χαρά. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι τα παραδίδουμε. Μια χαρά πηγαίνει το κράτος, δουλεύουμε, ωραίες αντιλήψεις, σύγχρονες. Πολύ, πολύ. Καθόλου μακριά από το σκουταδισμό. Άμα γίνει κάτι, κάτι καλό. Βγαίνουν όλοι οι υπουργοί και λέει υπό τη δική μου ευθύνη, υπουργεία, προεδρία, προχώρησε αυτό και καλπάζει. Η χώρα είναι σύγχρονη, η Ελλάδα 2-0 κτλ. Όταν γίνει στραβή, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αυτό είναι ο ορισμός του Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια, παιδί. Ό,τι κακό συνέβη, δεν είχα ενημέρωση, δεν ήξερα κτλ. Ό,τι καλό ήταν με δική μου εντολή. Να σου πω. Με δική μου εντολή ήταν ο κορονοϊός, τώρα κορυδευόμαστε. Να σου πω και κάτι, αν θες να ξέρεις. Και το χιόνι που είχε πέσει μέρα μεσημέρι, ποιο φταίει, Χελένη Τρέιν. Αυτή τον είχε ειδοποιήσει. Καλά, ναι. Για οτιδήποτε από εδώ και πέρα. Για να μπλοκάρει Αττική Οδό και να πάρει οριστά τρένα. Μπράβο. Δόλιο. Το κατάλαβε. Χελένη Τρέιν, θέλει για όλα. Γιατί αυτή τον ειδοποίησε. Και η πυροσβεστική. Επίσης, η Hellenic Train έχει έρθει από κάποιους ανθρώπους με ηθικό πλεονέκτημα. Δεν τολμώ να πιστέψω ούτε κάτι εγώ. Άλλο. Την αριστερά. Την αριστερά, την πρώτη φορά. Ναι, αυτό μην το ξεχνάμε. Ναι. Υπάρχει αυτό το ηχητικό που εμείς δεν το έχουμε παίξει, αλλά βεβαίως κυκλοφορεί, το οποίο προκάλεσε και όλες αυτές τις συγκεντρώσεις. Με τίτλο «Οι συγκεντρώσεις δεν έχω οξυγόνο». Είναι μια ατάκα που το λέει η Φραντζέσκα, ένα από τα νεκρά κορίτσια. Τα τελευταία λεπτά της ζωής του μέσα εκεί στο βαγόνι που είχαν εγκλωβιστεί. Αυτό, γι' αυτό το θέμα τον ρωτάει ο Στρόιτερ χθες. Αυτές οι συγκεντρώσεις, Πρόεδρε, για να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα δούμε όλα τα θέματα, προέκυψαν μετά από νέα δεδομένα σε αυτή την υπόθεση. Τα δεδομένα αυτά ήταν πολλά, εγώ θα σας πω δύο βασικά. Το πρώτο ήταν οι διάλογοι, αυτοί οι συγκλονιστικοί διάλογοι των παιδιών που χάθηκαν και αποδείχθηκε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν ζωντανά. Μετά το χτύπημα, μετά την σύγκρουση και κάηκαν από τη φωτιά ή πνίγηκαν από τις αναθυμιάσεις της φωτιάς στην πόρεια. Το δεύτερο είναι από το πόρισμα, ένα από τα πορίσματα, το πόρισμα του κ. Κοκοτσάκη αυτή τη φορά, ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα για χημικούς διαλύτες οι οποίοι υπήρχαν στο τρένο και οι οποίοι προκάλεσαν τη σύγκρουση. Αυτά είναι τα δύο δεδομένα τα οποία φαντάζομαι δεν διαφωνείτε. Κοιτάξτε. Έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος βγήκε στους δρόμους σοκαρισμένος από το ηχητικό, το οποίο δεν είναι καινούριο. Είναι μέρος της δικογραφίας. Θεωρώ πραγματικά. Αποδεικνύει ότι υπήρχαν πολλοί ζωντανοί. Να πω κάτι και γι' αυτό. Ίσως κάποιοι θα πρέπει να σκεφτούν και τον πόνο των γονέων. Δεν μπορώ να το διανοηθώ το γονιό να ακούει τη φωνή του παιδιού του δημόσια, γιατί την έχει ήδη αναγνωρίσει. Λοιπόν, εδώ σκέφτεται τον πόνο των γονιών, ότι δεν μπορούν να ακούν το ηχητικό. Γιατί δεν σκέφτεται οι γονείς πώς παρακολούθησαν και τη χθεσινή συνέντευξη. Γιατί δεν σκέφτεται τους γονείς όλο αυτόν τον καιρό που βουλευτές του κόμματός του. Τους βρίζουν, τους λιδωρούν, αφήνουν υπονοούμενο ότι το κάνουν για τα λεφτά και δεν είχε τοποθετηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου να στείλει αυτόν τον υπουργό που το είπε αυτό με κλωτσιά να πάει στην Τι Κίνα. Υπονοούμενο, ο Άδωνης καθαρά το είπε. Και άλλοι έχουν πει, έχουν μιλήσει για τον Καριστιανού, στέλεχος, εντάξει, μέσα. Θέλω να πω, χιδεότητες καθημερινά. Γιατί δεν σκέφτεται τους γονείς όταν βλέπουν ότι όλες οι κάμερες δεν γράψαν την εμπορική. Γιατί δεν σκέφτεται τους γονείς όταν μαθαίνουν ότι έχουν αλλοιωθεί τα ηχητικά. Ότι μπαζώθηκε και οι γονείς από την πρώτη μέρα λένε ότι μπαζώθηκε και βρέθηκαν και ξεμπαζώθηκε και βρέθηκαν κόκαλα των παιδιών στο κουλούρι. Χιλιόμετρα μετά, γιατί πήγε παραπέρα, όπως είπε ο Φλωρίδης. Ναι. Το τόπος του εγκλήματος πήγε παραπέρα. Πήγε παραπέρα, ναι. Εκεί γιατί δεν σκέφτηκε τους γονείς και για αγωγούς, ακούσαμε. Γιατί σκέφτεται τους γονείς μετά από την Κυριακή, μετά τη συγκέντρωση. Γιατί τώρα, την εβδομάδα κρίσης. Είναι σαφές το γιατί. Συναισθηματισμού και ενσυναίσθησης ξαφνικά. Τώρα μπορεί να κατάλαβε. Και να σου πω και κάτι. Το έλεγε, αν το λένε πολύ, ίσως. Το είπε 2-3 φορές χθες ότι εγώ σαν πατέρας κτλ. Όχι, είναι πατέρας προφανώς και μπορεί να καταλάβει και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν έχει δεχτεί τους συγγενείς να τους δει να πιούν ένα καφέ. Να πάει αυτός εκεί, σε ομάδες, σε γκρουπ, όλο αυτό τον καιρό ο πρωθυπουργός της χώρας που έτυχε αυτό που έγινε, γιατί το είπε και ο ίδιος ήμουν ο πρωθυπουργός, να τους καλέσει να μιλήσουν σαν άνθρωποι. Γιατί δεν το έχει κάνει αυτό ποτέ. Πόσο μπορεί να νιώθεις και να νοιάζεσαι για κάποιον όταν δεν τον έχεις δει ποτέ. Γιατί δεν το έχει κάνει αυτό. Γιατί είναι αυτό το σαν άνθρωποι που τέτοιο που τους ξενίζει λίγο το σαν άνθρωποι. Είναι πολιτικά ρομπότ. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι δόλος. Είναι για ένα στόχο. Δεν είναι τα ρομπότ. Εκεί. Είναι δόλος. Γιατί μας έλεγε χθες συνέχεια σαν πατέρας. Αλλά σαν πατέρας δεν έχεις δει έναν άλλο πατέρα που δεν έχει παιδί. Και θα έπρεπε για να δώσει και ένα παράδειγμα να παραδειγματιστεί και όλο το κόμμα από κάτω και όλη η κοινωνία ότι η πολιτεία όντως είναι εδώ. Ναι, κάνουμε τις βλακίες με την 717, δεν ήμασταν, αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε, γιατί όταν πας σε κάποιον που έχει χάσει παιδί και είσαι πρωθυπουργός, δείχνεις ότι τη μεταμέλεια και τη μετάνοια και ότι κάναμε λάθος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, τουλάχιστον είμαι εδώ, ό,τι θέλετε από εδώ και πέρα, ούτε η δικαιοσύνη το έχει κάνει αυτό, τους έλεγε να πάτε στη θρησκεία να προσευχηθείτε, ούτε η πολιτική ηγεσία. Δεν έχει γίνει αυτό. Μόνο ο Καραμαλής που είχε δει κάποιους που του είπαν, ναι, του είπαν συγγενείς να είναι με βουβό πόνο. Με βουβό πόνο, ναι, ναι. Μόνο ναι, να δώσουμε το ελαφρυντικό. Ναι. Ναι, για να μην φωνάζει ο κόσμος να μην κάνει τις συγκεντρώσεις. Η δικαιοσύνη έχει κινηθεί με το δικό της ρυθμό, όντας όμως σίγουροι ότι δεν θα αφήσει κανένα ερώτημα αναπάντητο. Και θα ήθελα να αναφερθώ και σε τοποθετήσεις ικενών γονιών, οι οποίοι είπαν ότι καλά κάνει ο ανακριτής και αντιμετωπίζει όλα τα ερωτήματα τα οποία του τίθενται από τους, από τους συγγενείς, από τους δικηγόρους. Πιστεύω όμως ότι φτάνουμε πια στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Και ξέρετε, πρώτος, νομίζω μετά τους γονείς, εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι περισσότερο τραυματισμένος ή στεναχωρημένος ή οργισμένος από αυτή την υπόθεση από ότι είμαι εγώ. Αυτό λοιπόν αφορά τους χειρισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ίδια τη δικαιοσύνη. Καλά, υπάρχουν πιο τραυματισμένοι και οργισμένοι από εσάς. Βεβαίως, οι συγγενείς. Είπα μετά τους συγγενείς. Άλλη μόνο. Ήμουν πολύ σαφή σε αυτό το οποίο είπα. Ναι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε λοιπόν. Και επειδή λέει ότι οι συγγενείς θέλουν να μάθουν, και αμέσως μετά ο επόμενος που θέλει να μάθει δεν ξέρει, είναι ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αν και δεν ήξερε, έβγαζε αποφάσεις κατά καιρούς. Έλεγε το σταθμάρχη. Μετά έλεγε και εμπιστεύτηκε τη Χελένικ. Ενώ δεν ήξερε. Έχει κολλήσει τώρα. Ενώ, μα ήξερε. Ένας άνθρωπος έλεγε την αλήθεια, η Χελένικ. Ένας άνθρωπος δεν είναι. Μια... αυτό είναι. Εγώ δεν λέω να την κρεμάσω, εγώ την εμπιστεύομαι. Παίρνω γραμμή από τον Πρωθυπουργό. Εγώ την πήγε Χελένικ. Το τρέο τη γραμμή δεν παίρνει όμως. Τον Κοτορτράρο, πώς λέγεται ο πρόεδρος εκεί, ένα ιταλικό όνομα που πάει στην εξεταστική και του έλεγε κάτι βλακίε. Ναι. Και αυτό ψέματα έλεγε εκεί, αλλά δεν έχει σημασία. Αντζελότη. Όχι, δεν ήταν. Παζολίνη. Παμινιώτη. Νομίζω Παζολίνη. Παζολίνη. Και εγώ έτσι νομίζω. Κάπω αλλιώ λέγοντα. Μαργαρέτε. Ναι. Ενώ λοιπόν αυτά λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι οι γονείς θέλουν να μάθουν, α ακούσουμε τώρα τον Βασίλη Λαμπρόπουλο από το δελτίο του Μέγκα, γιατί γίνανε και άλλα τελικά και πώ ακόμη θα μάθουμε που δεν τα έχουμε μάθει και οι γονείς θέλουν να μάθουν, φαντάζομαι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά. Υπήρχε ένα ζήτημα γιατί δεν έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις στους νεκρούς προκειμένου να διαπιστωθεί πόσοι πέθαναν ζωντανοί, αν είχαν εισπνεύσει αέρια από την καύση, από την πυρόσφαιρα κτλ. Διαπιστώνουμε λοιπόν τώρα ότι υπήρχαν φιαλίδια αίματος όπου θα μπορούσαν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις από τη λήψη δειγμάτων DNA προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των νεκρών. Όμως παρατηρούμε ότι υπήρξε εντυπωσιακή σπουδή από τις δικαστικές αρχές στις 10 Απριλίου του 2023, στέλνουν δύο έγγραφα ενώ καίγεται ο τόπος εκείνη την ώρα, να αποδοθούν ευθύνες ποιος φταίει για το ατύχημα, για τους σταθμάρχες, τη ΡΑΣ, άλλους παράγοντες, τη Hellenic Train, για τον 717, για την τηλεδιοίκηση. Υπάρχει μια σπουδή και στέλνουν έγγραφα στην αστυνομία. Βασίλη, καλά κάνεις και το λες αυτό. Ας προσπαθήσουμε όλοι, το θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς το γεγονός πάρα πολύ καλά, να θυμηθούμε τι γινόταν τότε. Είμαστε μέσα στον πυρήνα της τραγωδίας ακόμα. Είμαστε στις 30-40 πρώτες μέρες και φαίνεται ο ανακριτής εκείνη την ώρα να στέλνει δύο έγγραφα στην τροχέα, ώστε να ζητήσει από το νοσοκομείο να καταστραφούν τα φιαλίδια αίματος που έχουν ληφθεί για το δείγμα DNA που θα μπορούσαν να κρατηθούν για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις αν κάποιος, να καταστραφούν στις 40 μέρες, πράγμα που δείχνει εντυπωσιακή σπουδή. Συνήθως, όπως λένε αστυνομικοί, κρατούνται 6 μήνες, 7 μήνες, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά, γιατί είδαμε και τη διαχείριση των θυμάτων μαζικών απολειών. Δεν υπάρχει καμία μνήμα να καταστρέφονται τόσο γρήγορα και τελικά να καταστραφούν αυτά τα φιαλίδια που ας πούμε ότι κρατούνται σε ένα κουτί, είναι 50-60 φιαλίδια αίματος. Να καταστραφούν αυτά τα φιαλίδια αίματος διαγράφοντας τα τελευταία περιθώρια να υπάρξουν τοξικολογικές εξετάσεις για να απαντηθεί ακριβώς το ερώτημα πόσοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί. Να πω ότι ρωτήσαμε και αξιωματικούς αστυνομίας, είδαμε και τα σχετικά έγγραφα, ποτέ δεν προσδιορίζονται στις 40 ημέρες. Υπάρχει κάποιο τυπικό έγγραφο να το προσδιορίζει έτσι. Λένε ότι τα συνηθισμένος χρόνος είναι 66 μήνες και περισσότερο. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να επιδειχθεί τέτοια βιασύνη, μήπως χρειαστεί σε κάτι άλλο. Από πού να το μαζέψεις, δηλαδή όσο προχωράει και βγαίνουν λεπτομέρειες, εδώ τι τον ένοιαζε τον άλλον, ας μείνουν και 6 μήνες. Βάλτε στο ψυγείο, δεν πάει τίποτα. Γιατί πρέπει να τα καταστρέψεις, τα στοιχεία, γιατί καταστρέψαν τον τόπο του εγκλήματος την άλλη μέρα. Τι είναι όλο αυτό, για ποιο λόγο. Πώς έπεσε τόσο έξω η έρευνα του Σταύρου Θεοδωράκη. Δεν ξέρω. Αυτό δεν λοιπόν, τελειώνουμε με ένα τραγούδι που θα το. Είναι από τον. Είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Την Κυριακή έχει το κουκουέ συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με ωραίους καλλιτέχνες. Αναφερθούμε αύριο. Είναι το τραγούδι Τρένο. Ήταν σε μια παράσταση το 1991. Το τραγουδούσε τότε ο Κώστας Θωμαϊδης. Η παράσταση ήταν Η Κυρία του Τρένου. Στίχνε του Γιάννη Καρύμπα. Και το βγάλαν τώρα πάλι εκ νέου ο Κώστας. Η φωνή του Κώστα Θωμαϊδη είναι. Το εκδώσανε πάλι. Το κυκλοφόρησαν. Και είναι όμορφο, ωραίο, κλασικό Θάνος Μικρούτσικος, ωραία φωνή του Θωμαίδη. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ο τίτλος λέει και πολλά έτσι κι αλλιώς, το τρένο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Πώς ήταν έτσι, πώς μου εφάνει μελαγχολικό αυτό το τρένο. Σχεδόν όλο πηγαίνω και δεν φτάνει. Σχεδόν ούτε δεν φτάνει ουδέ πηγαίνω. Ούτε θυμάμαι πρωί αν ήταν η νύχτα. Κι έλαμπε ο δίσκος της εκάτης. Έτσι του μελαγχολικό όπως εκείτα. Όπως εγώ είμαι χάβνος του επιβάτης. Όπως σχεδόν παιδί ωραίων όπως δεν ξέρω τι με πήρε εντός του. Μόνο καιρός δρόμος ήταν τόπος που ταξιδεύει, σκέφτομαι στο χρόνο. Όπως σχεδόν παιδί ωραίων όπως δεν ξέρω τι με πήρε εντός του. Μόνο καιρός αν ήταν, ήταν δρόμος, ήταν τόπος. Σκέφτομαι στο χρόνο. Κι όπως βροντάν έντος του η κρότη, πότε στατώ και πότε χωρίς φρένο. Με αν αυτούς τους φάρους του στα σκότη. Άπιαστο σερπετό και νυχτωμένο, κι όλο κυλάει στου νου τη ρόδα. Σε τέρμα ή σε επιστροφή ή έως